मोहब्बत रंग लाई है, हम जश्न मनाएंगे, सागर छलकाएंगे, ना होश में आएंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तूने तड़पाया है, तुझको तड़पाएंगे, तुझको तड़पाएंगे में नाचेंगे।